บทที่8จิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไร สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไรแล้วเราควรมีความเป็นกลางของจิตไว้ก่อนไหมคะเมื่อจิตไหลไปก็เห็นทันแบบนี้ใช่หรือเปล่าคะ หลักการข้อแรกของวิปัสสนาเป็นเรื่องของการจำแนกรูปนามครับซึ่งรูปนามนั้นถ้าจำแนกให้ละเอียดขึ้นก็จะประกอบด้วย 1. รูปและ 2. นามซึ่งนามเท่ากับเจตสิกกับจิตถ้าจิตไม่หลงตามรูปหรือหลงตามเจตสิกก็ถือว่าแยกออกจากกันแล้วจิตในขณะนั้นจะรู้อารมณ์ได้ชัดเจนในภาวะสักว่ารู้ไม่ว่าจะเป็นการรู้รูปเช่นอิริยาบถของกายหรือรู้นามคือเจตสิกเช่นกิเลสต่างๆแต่เมื่อใดจิตหลงตามรูปหรือหลงตามเจตสิกจิตจะเกิดความยินดียินร้ายไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางไม่สักว่ารู้ถ้ากล่าวกันตามตำราจะเห็นภาพยากครับแต่ถ้ามองในแง่การปฏิบัติจะไม่ยากนักที่จะทำความเข้าใจคือถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นโดยจิตไม่เคลื่อนหลงไปตามความโกรธหรือเห็นการเคลื่อนไหวของกายโดยจิตไม่เคลื่อนหลงเข้าไปเพ่งจ้องกายอันนี้คือจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิและเป็นการเดินวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าสังเกตให้ดีเวลามีอารมณ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นแรงผลักดันบางอย่างคือตัณหาเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองแรงดันนั้นจะผลักดันให้จิตเคลื่อนเข้าไปยึดอารมณ์เช่นพอเกิดความโกรธจิตรู้ไม่ทันจิตจะเคลื่อนไปตามแรงตัณหามุ่งเข้าไปหาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั้นหรือไปจ้องใส่คนที่ทำให้โกรธไม่ย้อนมาสังเกตจิตใจตนเองที่กำลังถูกความโกรธครอบงำอันนี้เกิดขึ้นเพราะเรารู้ไม่ทันและเพราะจิตไม่มีความตั้งมั่นพอท่านอาจารย์แนบท่านชอบพูดประโยคหนึ่งที่เห็นภาพชัดดีมากคือท่านบอกว่าให้ดูละครแต่อย่าไปเล่นละครซะเองหมายความว่าเมื่อจิตไปรู้อารมณ์อะไรก็ให้รู้ในฐานะเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆอย่าหลงเข้าไปยึดถือยินดียินร้ายไปกับอารมณ์นั้นด้วยก่อนที่จะลงมือทำวิปัสสนาท่านจึงสอนให้มีสัมมาสมาธิเสียก่อนคือจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางวิธีการมาตรฐานที่สุดก็คือการทำสมถะจนจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะสังเกตเห็นชัดว่าความสุขความสงบเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ความสงบเท่านั้นแต่บางคนทำสมถะก่อนไม่ได้จะกำหนดรูปนามไปก่อนก็ได้แต่พึงทราบว่านั่นยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงๆเมื่อทำไปช่วงหนึ่งจึงค่อยสังเกตว่ารูปนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตอันนั้นจึงเริ่มเป็นนามรูปะปริเฉทญาณหรือเป็นการเริ่มต้นทำวิปัสสนาครับเมื่อจิตรู้ตัวตั้งมั่นอยู่แล้วหากไม่หลงไปเพ่งจ้องใส่จิตแต่ปล่อยให้จิตรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูละครของโลกโดยไม่โดดเข้าไปแสดงละครซะเองแต่เมื่อใดจิตไม่วิสุทธิ์คือไม่มีสัมมาสมาธิพอมีอารมณ์มาล่อจิตก็จะเคลื่อนออกไปยึดเกาะอารมณ์สร้างภพสร้างชาติขึ้นทันทีดังนั้นที่กล่าวว่าเราควรมีความเป็นกลางของจิตไว้ก่อนนั้นถูกต้องแล้วครับยิ่งถ้ารู้ทันว่าจิตหลงจิตเคลื่อนจิตไหลจิตวิ่งตามตัณหาหรืออื่นแล้วแต่จะเรียกอันนั้นดีมากเลยครับเพราะผู้ปฏิบัติจำนวนมากนั้นจิตกำลังหลงอยู่แท้ๆกลับรู้สึกว่าตนกำลังเจริญสติสัมปชัญญะรู้รูปนามอยู่20กรกฎาคม2542